بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. دا باب د په بیان د دې کې چې مشرک او کافر جماعت له دننه کېدای شي، ځکه نجاست د مشرک چې کوم آیات کریمه کې راغلی چې انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، نو مراد د دغه نجاست نه د جماهیر اهل علم په نیز باندې نجاست حکمیه ده، چې د عقیده ګنده او پلیته ده، او مراد د نجاست نه نجاست عینیه نه ده. بیا په دې کې د اهل علم اختلاف ده چې آیا مشرک او کافر جماعت لدن نکیدې شي کنه. نو مذهب د علماء احناف دا جواز ده مطلقاً چې هر جماعت له کافر وردن نکی دی شي، کدا مسجد حرام یو که نور جماعت نه وي. د امام مزنی او د مالکی او ندا منقول لی چې مشرک او کافر جماعت له وردن نکی دل ممنوع دی، کدا مسجد نبوی وي که مسجد حرام وي او که عام مساجد وي. او امام شافعی رحمت الله علیه په کې تفصیل کړي چې عام جماعتونو له مشرک او کافر وردن نکیدای شي، خو مسجد حرام له بنو وردن نکیږي، د دې آیات د وجنه چې انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، او باقی مساجد له دن نکیدای شي، لکه کوم احادیث چې په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې مسجد نبوی له مشرکان کافران او یهود نسوارا را دن نشیویو. قال حدثنا عیسى بن حماد قال حدثنا الليث عن سعید المقبوری عن شریک بن عبد الله بن ابی نمر انه سمع انس بن مالک رضی الله عنه يقول دخل رجل على جمل. انس رضی الله عنه وی را دن شبو یو سړی علا جمل په اوخ باندې، فاناخه فی المسجد، نو دا اوخ کینول یو په جماعت کې. رست روایت کې براشي چې دای د جماعت په هغه ساحه کې د دروازې سره کینول، او د دې رجل نوم بمراشي چې دا او زمام ابن ثعلبه رضی الله تعالی عنه. ثم عقله، بیا دې اوخ لخپتړلې وا. ثم قال بي ويلي وتپوس کړو ايكم محمد، كم يو پتاسو کې محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم نه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تکیا والي او پمنز د صحابه کرامو کې، د ظهرانهم معنا د وسطهم، پمنز د صحابه کرامو کې رسول الله صلى الله عليه وسلم تکیا والی وا. په قاموس کې وای او هو بین ظهریهم و ظهرانیهم ولا تکسر النون و بین اظهرهم ای وسطهم. عرب وای بین ظهریهم دارنگ بین ظهرانیهم، په فتحی د نون سره مکسور بنوي ظهرانیهم. دارنگ عرب وای بین اظهرهم د دې ټول الفاظ معنا د وسطهم، چې د چا په منځ کې ناست نو دا الفاظ عرب استعمالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیا والی و ناستو په منځ د صحابه کرامو کې. فقلنا له هذا الابيض المتكئ. انس رضی الله عنه وی موږ صحابه کرامو دی زمام ابن ثعلبه رضی الله عنه له جواب ورکو چې دا سپین شخصیت چې تکیا والی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو دا مبتدا د خبر محذوف ده، هذا الابيض المتكئ محمد صلى الله عليه وسلم، دا سپین شخصیت چې تکیای والی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. فقال الرجل يا ابن عبد المطلب ندی سړی ویلو اے د عبد المطلب نصیا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. النبي صلى الله عليه وسلم ورلوي قد أجبتك اي سمعتك ما استا خبر اريد لوايا يا معنى دا چې ما تعالی جواب درکړه دي. صحابه کرام جواب ورکو چې دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نه. فقال له الرجل يا محمد اني سائلك. نو دې سړی ویلو اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د تا نه تپوس کوونکی یم. وساق الحديث او حدیث بیا ذکر کړی دی. دا اوږد حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی، دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. مصنف رحمت الله علیه صرف موضع الاستشهاد په دې ځای کې ذکر کړی چې دې سړی لا ایمان نور وړې په حالت د شرک او کفر کې او جماعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دنه شوو. نو د ترجمه الباب سره مناسبت دا ده چې مشرک جماعت له دنه کې دی شي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه مطولن ذکر کړي چې دې زمام ابن ثعلبه رسول الله صلی الله علیه وسلم له وی اني سائلك فمشدد عليك في المساله. زده تانه تپوس کوم نو پدی تپوس کی بسختی کوم پتا باندې. فلا تجد علي في نفسك. نو تب مال غسکی گنا. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو سل عما بدالك. تپوس گوچ ستاله سرگندی د سبارکی تپوس کی. نو دی زمام ابن ثعلب رضی الله عنه وی اسالك بربك ورب من قبلك. الله ارسلك الى الناس كلهم. زتان تپوسكم او قسم دركم ستا رب باندې او رب د اغه مخلوقات چې دتان مخک کم انسانانو انبياو. آیا الله ته رسول را لګلې دي ټول خلق لا. فقال اللهم نعم. نو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکو چې او ز الله رب العالمین د ټول خلق د فار رسول او پیغمبر را لګلم. قال انشدك بالله الله امرك ان نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله. ز قسم درکوم د الله په ذات عالیه باندې چې آیا الله تعالی حکم کړی دی چې موږ به پرس کې پنځه منځونه کو پرز او شپه کې. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلوې اللهم نعم. بیا نبی صلی الله علیه وسلم لو چې ز تعالی قسم درکوم چې الله امرك ان نصوم هذا الشهر من السنه چې موږ په کال کې یو میاشت روجی نیسو د رمضان. نو نبی صلی الله علیه وسلم وی اللهم نعم. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم لو انشدک بالله الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائها فتقسمها على فقرائنا. زه قسم درکوم چې الله تعالی حکم کړی دی چې دا صدقات او زکاتونه به د مالدارو زموږ نه اخلي او په فقراو به تقسیمې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی اللهم نعم. نو دی سړیوی آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائی من قومی وانا ضمام ابن ثعلب اخو بنی سعد ابن بکر. نو دی سړیوی چې ما ایمان روړ پاغس چې تا پاغی باندې راتلل کړی دی او زستا استاد خپل قوم لبستا دا پیغام رسوم او زمانوم د زمام ابن ثعلب د بنو سعد ابن بکر قبیلینا. نو دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه مفصل ذکر کړی، مصنف رحمت الله علیه اکتفا کړی په موضع الاستشهاد باندې. رجال د دې اسناد عیسی بن حماد چې د لقب زغبا مخکې ذکر تیر شوی دا ثقه دی، لیث بن سعد المصری، دارنګ سعید ابن ابي سعید المقبوری دا دواړه ثقه دی، شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر لدبارك حافظ رحمه الله عليه صدوق يخطئ ده صدوق هو خطا کی دبا اوهام او خطایان بور لپ احادیث کی واقع کی دی ده اخطاء و ندام دی کم چی حدیث په صحیح بخاری کی راغله. حدیث د اسراء و د معراج اوګد حدیث نه. دغه حدیث امام بخاری رحمت الله علیه د په سند باندې ذکر کړی. د امام بخاری رحمت الله علیه په اسانید یا په احادیث باندې چې اهل علم سمره کلام کړی، نو دا غینا علما او جوابات کړي، خاص کر حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په هدی الساری کې چې دا مقدمه د فتح الباری، او بعض اهل علم د دینوم ذکر کوي هود الساری، خو صرف دا یو حدیث دی چې اهل علم د دې د جواب نه عاجز شوی دی چې د شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر په اسناد سره حدیث د اسراء ذکر کړ، حدیث طويل، او اهل علم پاغي کې دا ویلي دي چې په دې حدیث کې اوهام او خطایانې د شريك ابن عبد الله راغلي دي. دغه اوهام او ندام دي په دې حدیث کې مختلف خطایانې دي راوي، خو یو خطای دا چې دا لفظ ذکر کړی ودن الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. الله رب العالمين در رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ليلة الإسراء والمعراج ما ندمر رانيز ديشو چه ددوو لندو پا اندازو ياد دينم نيز ديو. أهل علم ذكر كري چه دغا جملة منكر دا أو ثابت ندا شاز دا شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر په دې باندې متفرد شوه، سمره چې جماهير ثقات راویان او دا حديث د اسراء او د معراج را نقل کړي، نو اغه دا نسبت د دونو او د تدلي الله تبارك وتعالى لنه کړي، دا نسبت ورله صرف شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر کړي، بلکې روایت د عبد الله ابن مسعود او د عائشه رضي الله تعالى عنهما کې دا راغلي دي چې ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ادنى. د دین مراد جبريل امين عليه الصلاه والسلام نه، چې جبريل د نبي صلى الله عليه وسلم سره رانيز دي شوی. حاصل دا دی چې شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر دا صدوق دي او خطایان ورلواقي کیږي پر روایت د بخاري چې کوم حديث د اسراء د پاغي کې مور لخطای واقع شوی او اوهام ور لپک راغلي دي، او په دې باندې تنبیه کړی د اهل علم امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې، دارنګ امام ذهبي، امام ابن کثیر په خپل تفسیر کې، ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې، ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې، دارنګ حافظ سیوطي د روایت امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې کوم روایت د اسراء د تاسو له مفصل په بخاری کې راشي، خوای په سند د ثابت ابن اسلم سره ذکر کړي، ثابت ابن اسلم البناني هغه د انس رضی الله عنه روایت نقل کړي، نو پاغي کې دغه زیادات او نقصان او اوهام نشته. بیا د امام مسلم رحمت الله علیه حسن سنی اعداد چې دغه روایت کله د انس رضی الله عنه نه د ثابت ابن اسلم په اسناد باندې ذکر کړي او د هغه الفاظ هم ذکر کړي، نو بیا صرف د شريك هغه سند ذکر کی او الفاظ نه ذکر کی، د سند نه رستو وی فزاد و نقص و قدم و اخر، د شريك د دې حديث په متن کې زیادت او نقصان کړه دی، تقدیم او تاخير کړه دی. نو دا د امام مسلم رحمت الله علیه د طرف نه یو دقیقه اشاره ده چې شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر په دې روایت او د دې په متن کې خطا شوه، تقدیم او تاخير کړه، زیادت او نقصان کړه. او امام بخاری رحمت الله علیه لفظ د شریک ذکر کړه. وعلى كل حال په دې اسناد کې شریک ابن عبد الله راغله، د صدوق د خطا کیږي، د اشاره حدیث د بخاری لپاره دې ځکه مناسب زکوا چې کم خلق توعن په صحیح بخاری باندې کوي، نو یو دا غی پتوعونو کې دا چې دا روایت ذکر کړي چې امام بخاری رحمت الله علیه د شريك ابن عبد الله دا روایت ذکر کړي چې باغی کې اوهام او مناکیر راغلي دي. نو حدیث الباب صحیح ده، امام بخاری هم ذکر کړي، امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نفيع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعث بنو سعد ابن بكر انضمام ابن ثعلبة وی بنو سعد ابن بكر قبیلی خپل قاصد زمام ابن ثعلبة لګل او رضی الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا چلاړ شه تاسو کا د اسلام غ احکام ته معلوم کا فقدم عليه نو دی راغله او نبی صلى الله عليه وسلم لا فانا خبعيره نو کینول او خپل على باب المسجد د مسجد نبوي د دروازې سره مخکې روایت کې ذکر شول چې فاناخه في المسجد او په دې کې راغل چې فاناخ بعيره على باب المسجد د جمعات د دروازې سره په ساحه کې کینولو ثم عقله بي ور لخبطړلې وا ثم دخل المسجد بیا جمعات لدن نشوو فذكر نحوه نو داغه مخکې حدیث په شان ذکر کل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه ته پوسو کو چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ايكم ابن عبد المطلب وی وکم یو د پتاسو کې نو سه او زید عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب نبي صلى الله عليه وسلم ورلوي چې زيم فقال يا ابن عبد المطلب ندو ايد عبد المطلب نسيا وساق الحديث او حديث ذکر کړي نو په دې حديث کې امدادي چې مشرک جماعت لوردن نکي دي شي مصنف رحمت الله عليه دا حديث مکرر د دی وجه نه ذکر کو چې مخکې د انس رضی الله عنه نه دا روایت ذکر شو نو پاغي کی ذکر د بعض الفاظو چې هغه په روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې نشته او په دې کې هغه الفاظ دي چې پاغي کې نشته ځکه په مخکې روایت کې د دې راتلون کې نوم نو ذکر او په دې روایت د ابن عباس رضی الله عنهما کې نوم ذکر شو چې دا او امام ابن ثعلبه رضی الله عنه او په مخکې روایت کې دا او چې خپل اوخه د جمعات په جمعات کې کینولو او په دې روایت کې دی چې د باب المسجد سره کینولو مخکې روایت کې دا او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ذکر کو محمد صلی الله علیه وسلم او په دې کې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم نو ذکر کړ صرف دا وي چې ايكم ابن عبد المطلب نو د دې اختلاف الالفاظ د وجنه مصنف رحمت الله علیه دوباره دا حدیث ذکر کو رجال د دې اسناد محمد ابن عمرو ابن بکر الرازی چې د لقب زنیج په تصغیر سره دا ثقه ده سلمه ابن الفضل صدوق كثير الخطا ده محمد ابن اسحاق ذکر مخکی وشو صدوق او مدلس ده سلمه ابن کوهل دا ثقه ده محمد ابن الوليد ابن النفيع دا مقبول ده حافظ ابن حجر رحمت الله عليه ده مجهول نتابير په مقبول سره کوي امام دارقطني رحمت الله عليه ده بارکه وی چی يعتبر به ده يعتبر به مقصد او مطلب دا ده چې په متابعات او شواهد کې ده حدیث معتبر ده د اعتبار د پاره حدیث ذکر کول شي اگر چې د احتجاج د پاره نشي ذکر کوله نو اسناد د دې حدیث حسن د ابن نفیع اگر چې مجهول راغله او د امام دارقطني کلام تاسو د مبارک ووریدو خود د متابعت موجود د متابعات شته نو د متابعات د وجنه سند د حدیث حسن نه او متن د حدیث دا حسیه او ثابت تلکه مخکې ذکر شول قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه يهوديان النبي صلى الله عليه وسلم لراغليو وهو جالس في المسجد حال دا دے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات مسجد نبوی کې ناستو فی اصحابه په منځ د خپل مرګرو کې فقالوا ندی یهودو یا ابا القاسم صلی الله علیه وسلم اے ابو القاسم صلی الله علیه وسلم فی رجل و امرأة زنیا منهم دی وسړی او خزی بارکی چې په دې يهودو کې زنا کړې ونو دا غي بارکه ته پوس کولو چې ستاسو په شریعت کې څه حکم دی د دې څه سزا ده. وګد حدیث ته د صحیح هنو پاغي کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې تورات راړی ز په تورات باندې تاسو له فیصله کوم، ځکه په شریعت د اسلام کې په شریعت مطهره کې په دغه وخت کې لا حکم د ځانی باره کې نور راغلی چې کله محسن وینو داغه به څه سزا وي او که غیر محسن وینو داغه به څه سزا وي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د رجم حکم وکړو. مصنف رحمت الله علیه اختصارا حدیث ذکر کو د دې لپاره چې يهود او نصارا د اهل کفر دي او بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد لرا د نشوي او ته پوسیت نه کړو، نو مشرک او کافر د جمعات لد نکې دي شي او د نکې دل ور لجایز دي. رجال د دې اسناد محمد ابن یحیى ابن فارس الذهلی، عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني، معمر ابن راشد الازدي او محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، دا ټول ثقات دي. رجل من مزينة دا په دې اسناد کې مبهم او مجهول راغله. سعيد ابن المسيب دا ثقه او فقيه ده. متن د حديث صحيح ده او دا اسناد احتمال د تحسين لري. د امام زهري رحمت الله عليه دا کوم شيخ چې راغله رجل من مزينة کوم چې مبهم ذکر کړي، اگر چې په دې ځای کې مبهم ده خو امام زهري رحمت الله عليه په د باندې ثنا ویلي او د تعریف کړي، د د بارکی ویلي چې کان ممن يتبع العلم ويعيه، دا دا خلکو نو چې علم به لټولو او د علم یو لوخه او لکه رستو به دا روایت راشي. د دې راوی بارکی به با امام زهري رحمت الله عليه د ثنا ذکر کی. دارنګ ابن المبارک رحمت الله عليه د امام زهري نه نقل کړي چې ان ابن المسيب كان يوقره، سعيد ابن المسيب بد امام زهري دا استاد کم چې په دلته کې مبهم ذکر شوه د توقير او تعظیم به کولو، نو چې ابن المسيب د چا توقير کی امام زهري رحمت الله عليه د چا بارکی وي چې دا د علم لوخه ده، نو کده په اسناد کې مبهم ذکر شي نو د ابهام سند له ضرر نه ور کوي، نو د دې وجنا اسناد د دې حديث احتمال د تحسين لري. او کوم قصه د يهودي چې راغلي چې زنای کړي وا نو دا په صحیحینو کې ثابت ده، خو په دې حدیث کې صرف کلام دا ده چې آیا دا يهوديان جمعات لرا دن نشول، نو دا خبره ثابت ده کنه. نو د اسناد باره کې تاسو واوریدل چې احتمال د تحسین لري، اگر چې شیخ الباني رحمت الله علیه ورلا ضعیف ویلی د ابهام د دې راوی د وجنه چې کوم د امام زهري استاد ده. باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاه، دا باب د په بیان د اغه زینو کې چې پاغي کې مز جایز نه ده. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن مجاهد عن عبيد الله بن عمير عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض طهورا ومسجدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی چې د ازمکه ما د پاره پاکی او جماعت ګرځول شوې ده. طهور په معنا د مطهر سره ده، چې کله وبني نو د ازمکه پاکی ده او په دې باندې د انسان پاکواله راضی چې په دې باندې تیمم وای. او د مسجد نه مراد موضع الصلاه ده، او دا مثلا مخکې ذکر شوی و چې په دې کې د اهل علم اختلاف و کتاب الطهاره کې ذکر شول چې آیا تیمم صرف په خاورو باندې جایز ده که نه، د ځمکې چې څومره اجزا دي که هغه خاوره وي که کاڼی که چونه وي، نو په دې ټولو باندې تیمم جایز ده. د اهل علم دو قول و، راجح قول دا و چې دا مذهب د احناف هم ده چې د ځمکه څومره اجزا دي کاغه کاڼي کاغه چونی کبل یو جز وي په دې باندې تیمم جایز ده. او دا غي د پاره دلیل د حدیثو چې جعلت لي الارض طهورا، ځمکه ما د پاره پا پاکی ګرځولې شوې دا چې کله وبني نو په دې باندې تیمم وال جایز دی. او کم اهل علم چې د دې قائل دی چې نه صرف په خاوره باندې تیمم وال شي، نو هغه وی چې دی حدیث کې یو لفظ زیاتی راغله دی په صحیح سند سره ثابت دی چې جعلت لنا الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، دا ځمکه زمونږ د پاره زید موز دی او د دې خاوره زمونږ د پاره پاکی ده. نو دا لفظ د تربه چې راغله دی دا دلالت کوي په دې باندې چې دا حکم خاص دی د خاوره پوري. خوراجی هو صحیح خبره دا ده چې دا حکم د دې پوري خاص نه دی، ځکه مشهور اصولی قاعده ده چې کله یو لفظ عام ذکر شي او دا غي نرستو بیا د اغي په افرادو کې یو فرد ذکر شي نو دا په عموم کې تخصیص نه راولي. نو حدیث کې دا ذکر شوی چې دا ځمکه زمونږ د پاره پاکواله ده، نو بیا د دې ځمکې یو فرد چې غا خاور دا غ رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کا، نو دا خاور چې ذکر شو دا د عام یو فرد ده، د عام په عموم کې تخصیص نه راوسته. نو د ځمکې چې څومره اجزا دي په غیبه نه تیمم جایز ده، دا مسله مخکې مفصل ذکر شوی و. دارنګ ټول ځمکه د موز زید چې کله انسان باندې د موز وقت راشي خود دین بعضی سیزونه مستثنا دي، لکه مصنف رحمت الله علیه رستو ذکر کوي چې پاغي کې حمام د کم ځای کې چې انسان غسل کوي یا په کم ځای کې ګندګۍ کوي په نور احادیثو کې راغلي دي. دارنګ مقبره شوه په دې کې د موز نه من راغلي ده. رجال د اسناد عثمان ابن ابي شيبه، جرير ابن عبد الحميد الضبي، سليمان ابن مهران الأعمش، مجاهد ابن جبر المكي، عبيد الله ابن عمير، دا طول ثقات دي. أبو ذر رضي الله عنه جدد نمو جندب ابن جنادى الغفاري، مخكي دا ترجمة مفصل ذكر شوي. اسناد دا دي حديث سيده. قال حدثنا سليمان ابن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى ابن أزهر عن عمار ابن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل. علي رضي الله عنه د بابل خاربان تير شوه وچدا د عراق يوزيو، وهو يسير أو دي روانو فجاءه المؤذن، نراغ ورل أزان كون كي يؤذن لصلاة العصري چې اذان کول د مازیګر د پاره. فلما برز منها، هر کله چې علي رضی الله عنه د بابل د دې ځمکې نه تیر شوه اوته و، برز منها معنا د خرج من ارض بابل، امر المؤذنان موذن له حکم کړو فاقام الصلاه، اذان وکړو بیا اقامت کړو د مزد پاره. فلما فرغ، هر کله چې علي رضی الله عنه د مزد نه فارغ شو، قال نويل إن حبي عليه الصلاة والسلام نهاني، يقينا محبوب زما رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن كرم أن أصلي في المقبرة، دا مقبرة بزمي دا باسرة يا فتحي دا باسرة مقبرة يا مقبرة، من كرم دا چه مزدوكم في قبرستان كي، ونهاني ان اصلي في ارض بابل، او زي من كريم دا چي موز دي وكم پزمك دا بابل، فانها ملعونة، يقينا دا زمك ملعونة دا، يعني ملعونة اهلها، دا دي اسيدون كي او اهل دا ملعون دي، دا دي اسيدون كي ملعون دي، زكا پزمك كي الله وردن نكريو، نمرود او داغ قوم. نو دې حدیث کې دوه ځینه ذکر شول چې پاغي کې مز جایز نه دي، یو قبرستان او دویم ارض بابل.